Mikrofonu bandyta, w kieszeni parę gram w tyta. Na miał miele majki, jakbym miał w kłach tytan. Ty chyba znasz tego typa, jak nie to lepiej sprawdź tego typa. Słyszysz, lepiej zgaś tego splifa. Nie taka zła ta muzyka, oparta na faktach i mitach. Pisze traktat na bitach, dziadzi gadka leniwa. Meandruje jak dym, płynie jak płyn, buja jak skurwys. O, kruca, to wjeżdża jak mara salwa trucza. Systemu aparat skurca, mara z nas wyklucza. Nie będzie kruca, żaden pajac nas pouczał. Na moim ziomu teraz mała salwa w płucza. A, kruca. Ten brawiczu nie siedzi, pytali mnie sąsiedzi. O chud ci chodzi, co ci w ogóle w głowie siedzi? Góral wchodzi, robi potop jak Szwedzi. Chud to obchodzi, że co drugi w gawiedzi. Myśli k***a, góral bredzi. Na robocie tylko wódka i śledzik. A na robocie tylko wódka i śledzik. K***a i ten Channel Magic. Talerzyk leżał i leży. O, kruca, to wjeżdża jak mara salwa trucza. Systemu aparat skurca, mara z nas wyklucza. Nie będzie kruca, żaden pajac nas pouczał. Na moich ziomów teraz mała salwa w płucza. A, kruca. Teraz mała salwa w płucza.